najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają! Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Obrony Narodowej zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przebywa w Białym Domu, gdzie rozmawia m.in. o sytuacji na Ukrainie. W Międzyzdrojach trwa 26. Festiwal Gwiazd. Miejsce to ponownie odwiedzimy na koniec serwisu. Sejm odrzucił wniosek posłów opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Za odwołaniem szefa MON-u głosowało 217 posłów, 235 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Głosowanie poprzedziła debata, w czasie której Mariusz Błaszczak zarzucił posłom opozycji, że ich działania są elementem rosyjskiej wojny hybrydowej. Putin prowadzi tą wojnę w tym momencie waszymi rękami. Jak inaczej można ocenić sytuację, gdy robicie na cały kraj medialno-polityczne zamieszanie, by uderzyć w Wojsko Polskie, wywołać chaos i osłabić nasze siły zbrojne w sytuacji realnego zewnętrznego zagrożenia? Robicie to, bo tak naprawdę w ogóle w to zagrożenie nie wierzycie, choć się ciągle na nie powołujecie. Wcześniej Komisja Obrony negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka. Zostajemy jeszcze w Sejmie. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy, która podnosi wysokość świadczenia 500+. Od stycznia przyszłego roku ma ono wynieść 800 zł. Ustawa trafi teraz do Senatu. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz spotkał się w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakeem Sullivanem. Rozmowa dotyczyła przygotowań do przyszłotygodniowego szczytu NATO w Wilnie, a więcej o tym z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Minister Przydacz powiedział, że przyjechał do Waszyngtonu, aby perspektywa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej była lepiej rozumiana przy kształtowaniu amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. Rozmowa głównie dotyczyła sytuacji na samej Ukrainie, ale dotyczyła także sytuacji wewnętrznej w Federacji Rosyjskiej w kontekście działań Ewgenija Prigozina i dotyczyła w dużej mierze sytuacji na Białorusi. Według Marcina Przydacza podczas spotkania Jake Sullivan wyraził zrozumienie dla polskich kroków w sprawie możliwych działań hybrydowych Białorusi na polskiej granicy. To wybrzmiało w sposób bardzo jasny, ale wybrzmiało także zadowolenie ze stanu dwustronnych stosunków pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Szef Biura Polityki Międzynarodowej nie odpowiedział wprost na pytanie, czy w Wilnie dojdzie do spotkania prezydentów Dudy i Bidena. Stwierdził, że podczas szczytu NATO będzie wielu prezydentów i premierów i że na pewno dojdzie także do rozmów polsko-amerykańskich na najwyższym szczeblu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz krótko sport. Magdalinet niestety przegrała ze szwajcarką tenisistką Belindą Bencic w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. To nie koniec sportowych emocji na dziś. Niedawno swój mecz zaczęła liderka światowego rankingu Iga Świątek, która mierzy się z Chorwatką Petrą Martić. Czy będziemy o tym mówić w sporcie za godzinę. Maturę zdało prawie 85% tegorocznych absolwentów szkół średnich. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś wyniki tegorocznych egzaminów. Rezultaty są lepsze od tych z ubiegłego roku. Ponad 11% wszystkich tegorocznych maturzystów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu. Mają oni prawo do poprawki w sierpniu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że maturę zdał wysoki odsetek uczniów i dodaje. To jest wysiłek uczniów i nauczycieli. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. Druga kwestia to są oczywiście ograniczone wymagania egzaminacyjne. Proszę pamiętać, że w tym roku i jeszcze w przyszłym roku maturzyści zdają egzamin oparty nie na pełnych wymaganiach podstawy programowej, tylko na ograniczonych wymaganiach podstawy programowej. Zmienione zostały również kształty i formuła arkusza. Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu, muszą do 14 lipca złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do poprawki. W Międzyzdrojach trwa 26. Festiwal Gwiazd. W nadmorskim kurorcie do jutra odbywają się liczne spotkania, spektakle oraz koncerty na miejscu na Promenadzie Gwiazd, gdzie bije serce festiwalu. Jest Paweł Turski. Obecnie w Międzynarodowym Domu Kultury rozpoczyna się ostatni zaplanowany na dziś spektakl Lumbago. Dzieło to w reżyserii dyrektora artystycznego festiwalu Olafa Lubaszenki prezentowane jest tu przedpremierowo. Z kolei o 21.00 w amfiteatrze odbędzie się koncert Kasi Kowalskiej. Koncert potrwa do 22.00. Po 22.00 jednak pełen gwiazd kurort nie idzie spać, bo festiwal to coś więcej, mówi współtwórca festiwalu profesor Adam Mejak. To kilka dni jestem.

talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Vampire zaśpiewała Olivia Rodrigo i to jest druga propozycja 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Zanim najlepszych 20 piosenek tego zestawienia, to kolejni goście, goście, goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, przedstawcie się i powiedzcie, skąd jesteście. Ja mam na imię Laura i jestem ze Szczecina. Ja jestem Wiktoria i mieszkam na Teneryfie. Na Teneryfie mieszkasz i tutaj przyjechałaś słońca szukać? Tak, na wakacje tutaj do rodziny. Okej. Okay. No dobrze. I jak wam się spędza czas w Międzyzdrojach? Fajnie. Bardzo dobrze. Tak. Rozumiem, że nie jesteście sami, same, tylko z rodzicami, tak? Z jakimiś opiekunami? Z rodzicami. Mhm. No a gdzie rodzice są? Dlaczego nie chcieli przyjść? Nie wiem. Nie mają odwagi, nie mają odwagi. No dobrze, dziewczyny, jak spędzacie czas? Jak spędzacie dzień? Co najbardziej lubicie robić w czasie wakacji? No idziemy, wymyślamy jakieś razem zabawy z przyjaciółmi. No, plażing, smażing? Tak, na plażę chodzimy. Tak? Okej. No dobrze, kogo pozdrawiamy? Moją mamę i tatę. Ja na pewno chcę pozdrowić mamę, tatę, babcię i dziadka. No i dobrze, i pozdrowienia poszły. Bardzo dziękuję. Udanego dnia. Dziękujemy bardzo. W takim razie wracamy do 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Najlepsza 20 przed nami. Na 20 melduje się Sabaton, The Unkillable Soldier. Fighting and never stop. In a rust and rave, passion day. Ignoring his wounds, he'll never stray. Facing the foes that are coming his way. Come his way, he'll never stray. Sabaton, The Unkillable Soldier i otworzyliśmy 20.66. wydania Listy Przebojów Trójki. Jak zwykle w naszych wyjazdowych spotkaniach z Państwem okazuje się, że najbardziej odważne są dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Jestem Alan. Alan. I Alan się odważył, a rodzice stoją z boku, uśmiechają się, robią zdjęcia. Dlaczego rodzice nie mieli odwagi podejść? Nie wiem, może nie chcieli. No, nie chciało im się. Nie chciało im się? Takiego lenia mają wakacyjnego. No. Powiedz, skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Wałbrzycha. Z Wałbrzycha, no to kawał drogi nad morze, co? No 400 kilometrów. No dobrze. Plus minus. Lubisz nad morzem przebywać? Bardzo lubię. No morze to jest mój drugi dom. Morze to jest twój drugi dom. No i rozumiem, że Międzyzdroje to też takie miejsce, gdzie lubisz przyjeżdżać. Bardzo. Mhm. No dobrze, kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, moją babcię, moją drugą babcię i mojego dziadka. No i pozdrowienia poszły w świat. Bardzo ci dziękuję. Rozumiem, że smarujesz się filtrami, opalasz się, lubisz się opalać? Nie bardzo. Pływać. Wolisz pływać? No pewnie, jasne, że tak. Bardzo ci dziękuję. Udanego dnia. Dziękuję. Wracamy do zestawienia 66. wydania Listy na 19. Nirvana, Something in the Way. Sprung a leak and the animals. Tydzień temu na miejscu 23, tym razem na 19, Nirvana, Something in the Way. To jest 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Koło mnie kolejny gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Lena. Lena. Ja już trochę wiem o Lenie, bo tutaj podsłuchałem poza anteną. Wiem, że Lena przyjechała z babcią. Zgadza się? Tak. I że Lena lubi się uśmiechać. Bardzo lubi się uśmiechać. A nawet nie lubi się nie uśmiechać, tak? Nie lubię się nie uśmiechać. No dobrze, powiedz, z babcią i tylko z babcią przyjechałaś? Tak, mieszkamy w Międzyzdrojach. A, no to lokalers tak zwany, tak? Tak. No słuchaj, i powiedz, jak tutaj życie się toczy, jak jest Festiwal Gwiazd? Dobrze. Dobrze? Dobrze. To fajnie, że przyjeżdżają ludzie, co? I że takie znane różne osobowości, że aktorzy. Tak. Zrobiłaś sobie z kimś zdjęcie, z jakimś znanym aktorem? Nie. Nie? Nie mam. Nie, a dlaczego nie? Że to powinnaś tutaj, gdzie nie wyjdziesz za róg, to ktoś znany idzie. W sumie mam z jednym takim, pewnie zna, ale się nazywa Megakot. Z Megakotem masz, no tak, no to w sumie jest to gwiazda. Słuchaj, Lena, kogo pozdrawiamy? Na pewno babcię, mamę, tatę, rodzeństwo, czyli trzy siostry i dwóch braci. I najlepsze przyjaciółki, Martynkę, Uliankę i Kalinkę. No i dobrze, i pozdrowienia poszły w eter i teraz, rozumiem, będziesz sobie spacerować. Tak. Udanego wieczoru w takim razie. Bardzo ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś. Dziękuję nawzajem. A my wracamy do 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 18 mamy Collage, What About the Pain. miejsce 18. Na 18 kolaż What About The Pain w 66. wydaniu Listy Przebojów Trójki. To zazwyczaj, jak już Państwu powiedziałem, dzieci są najbardziej odważne, a rodzice stoją z boku, uśmiechają się, uwieczniają na telefonach to, co się teraz dzieje. Dzień dobry. Dzień dobry. Bliżej mikrofon do buzi, bliżej mikrofon. O tak. Jak masz na imię? Ania. Ania, skąd przyjechałaś i powiedz mi, dlaczego rodzice siedzą tam, a nie tu koło ciebie? Nie wiem, bo się wstydzą. Wstydzą się? Tak. Czego tu się wstydzić? Skąd przyjechaliście? Z Nowego Tomyśla. Dużo to jest kilometrów? Tak. Długa droga? Tak. Słuchaj, widzę, że masz koszulkę piłkarską, lubisz piłkę nożną? Tak. Jesteś fanką? Tak. Twój ulubiony klub? Niech zgadnę, Paris Saint-Germain, bo widzę koszulkę. Tak. Tak. A piłkarz? Neymar. Neymar, okej. Okay. No dobrze, słuchaj, kogo pozdrawiamy? Mamę, babcię, brata i ciocię. I drugą, ciocię i wuja. Słuchaj, dawno przyjechaliście do Międzyzdrojów? W poniedziałek. I długo zostaniecie? Już jutro wyjeżdżamy. O, jak szkoda. A taka fajna pogoda, co? Tak. Trzeba będzie się pożegnać z morzem. Tak. Ale jeszcze takie wakacje są, dopiero rozpoczynają się, więc jeszcze na pewno będzie dużo fajnych przygód, co? Tak. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Wracamy do notowania. Na miejscu 17 mamy zespół Queen i Face It Alone. Where the moon has glow. Jedno miejsce niżej niż przed tygodniem, na 17. Queen Face It Alone w 66. wydaniu listy przebojów Trójki. Kolejni goście obok mnie, Trójka, ale że mężczyzna trzyma mikrofon, to pozwól, że będziesz takim przewodnikiem. Powiedz, skąd jesteście i przedstaw się i dzień dobry. No, dzień dobry. Ja nazywam się Paweł, jestem z koleżanką Klaudią i koleżanką Anią. I przyjechaliście z... Przyjechaliśmy z różnych części Polski. Okay. Z Łodzi, z Krakowa. Ale to jak to się stało, że z różnych części, z części Polski, a wszyscy spotkaliście się w Międzyzdrojach? To może oddam mikrofon. No. Ja mam na imię Klaudia, jestem z Krakowa, jestem farmaceutką. Razem z moją koleżanką Anią z Łodzi pracujemy w Pobierowie w tej chwili w aptece. Mm-hmm. A Paweł jest naszym kolegą, kucharzem. Okej, no już tam nie wnikam, jakie wam relacje są między wami. Ważne, że żeście się spotkali w Międzyzdrojach. I jak wam mija czas? Bardzo przyjemnie, zwiedzamy okolice. Mm-hmm. Dzisiaj jesteśmy przejazdem w Międzyzdrojach, odwiedziliśmy Świnoujście. Korzystamy z uroków taki trip, plaży. Tak? Taki tak. Trip. Okej, okay. I docelowo dokąd? Do Pobierowa wracamy. Okej. No dobrze, kogo pozdrawiamy? Ja bym chciała pozdrowić moją babcię przede wszystkim i koło gospodyń wiejskich w Sulechowie, do którego należę. No okej. Okay. Także pozdrawiam serdecznie. Trochę łamiesz stereotypy trochę, powiem ci, jak mamy wyobrażenie. Ja co? I moje koleżanki. Aha, okej. Okay. Ja pozdrowię tylko i wyłącznie moją mamę. Okej. A ja pozdrowię całą moją rodzinę z Łęczycy. No i dobrze, i teraz jeszcze umówiliśmy się, bo tutaj zerkali mi goście przez ramię, miejsce 16, a wiem, że są fanami właśnie tej artystki, więc proszę, zapowiedzcie miejsce 16. Przed państwem Daria Zawiało w piosence Fifi Hollywood. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam już wczoraj w Hollywood, zniknął jak cię. Zanurzyłam go. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zostawiłam Daria Zawiało, Fifi Hollywood. To jest miejsce 16, 66 wydania Listy Przebojów Trójki. Kolejny gość koło mnie, dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Maja. Maja, ale ja tutaj z Mają chwilę porozmawiałem poza anteną. Maja tworzy muzykę, tak? Tak. No ale to powiedz coś więcej. No, nazywam się Maja Matusiak i tworzę muzykę elektroniczną, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, to może teraz wpisać sobie Maja Matusiak. Okej. No, staram się iść do góry cały czas. Okay. Właśnie szykuję nową piosenkę, nazywa się Eagles, Orły. No, fajnie by było, gdyby ktoś zobaczył. No słuchaj, ja myślę, że tutaj teraz droga jest dosyć prosta, bo jest, wiesz, tyle social mediów, do których można wrzucić piosenkę i jak ona ma odpowiednie audytorium i dużo polubień, no to bardzo wielu artystów w ten sposób wypływa, tak. Więc myślę, że to jest dosyć fajna droga i trzymamy kciuki za twoje powodzenie. Tak, dziękuję bardzo. Proszę, słuchaj, no może kiedyś będzie tak, że twoją piosenkę będziemy zapowiadać w Liście Przebojów Trójki, czego ci serdecznie życzę. Kogo pozdrawiamy? Tak, chciałam pozdrowić mamę, tatę, siostrę, mojego kota i kogo jeszcze? I całą Kłowicę, stamtąd pochodzę. Mhm. Przyjechaliśmy z gór, więc trochę daleko do Pomorza. Aha. No, całą, z wszystkie góry chciałam pozdrowić. No, okay. Ale rozumiem, nogi moczyłaś w morzu, to, tak? Tak. Zimne, co? Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Wracamy do notowania, właśnie mijamy półmetek, jesteśmy na 15 miejscu, tu jest Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Właściwie mi dobrze zaśpiewał Jan Majewski, to jest miejsce 15, 66 wydania Listy Przebojów Trójki. Przypomnę, że to opolski debiutant, 66 wydanie Listy Przebojów Trójki. Tutaj całkiem sporo osób się zebrało. Czy spośród osób stojących tutaj jest ktoś ze Śląska? Nie ma nikogo ze Śląska? Cała Polska przyjeżdża do Międzyzdrojów, a nie ma nikogo ze Śląska. A Daria jest ze Śląska i jej falstar albo faul jest na miejscu 14. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkt. gdy zastygł, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Start albo faul, Daria ze Śląska, dwa miejsca w dół, czyli miejsce 14, 66 wydania Listy Przebojów Trójki. Koło mnie kolejny odważny młody człowiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Amelia. Amelia. Skąd jesteś, Amelia? Ja jestem z Tucholi. Dużo to jest kilometrów do Międzyzdrojów? Jakieś 300 kilometrów? Nie wiem, nie znam się. Tak, a to inaczej, długo jechaliście? Tak, jakieś około 3 godziny. 3 godziny? No, to chyba dało się wytrzymać, co? No dobrze, powiedz mi, bo tutaj siedzi obok tata, tak? Tak. Jak ma tata na imię? Krzysztof. Tata Krzysztof. I rozumiem, co, przyjechaliście do Międzyzdrojów na Festiwal Gwiazd, czy spędzacie tutaj urlop? Spędzamy jakby tu urlop, tak no. Tak no, tak, no, wakacje, tak, no. Tak, no. Lubisz plażować? Tak, bardzo. Czy bardziej wolisz po promenadzie tutaj chodzić, na przykład na gofry? Nie, wolę plażować. Wolisz plażować? Tak. Jak długo zostajecie? Znaczy już ogółem w niedzielę wyjeżdżamy. Okej, czyli to już za chwilę, tak. Te ostatnie dni. No dobrze, trzeba będzie pożegnać się z Bałtykiem, a tak. Potem dalsza część wakacji. Pewnie jeszcze coś masz w planach, co? Tak. Dużo? Dużo. To fajnie, nie? No. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy na pewno moją siostrę Natalię, jej męża Piotra, mojego psa, moją klasę piątą C, okay. Mamę i tatę, No i to wszystkich. No i wszystkich, którzy nas słuchają, też pozdrawiamy, tak, co? No. No i super. Bardzo ci dziękuję, Amelia, dziękuję za wizytę. 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 13 mamy Weronikę Borowiec. Jutro może nie być niczego. Borowiec śpiewała, że jutro może nie być niczego i to było miejsce 13, 66 wydania Listy Przebojów Trójki, ale tu i teraz jest Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, gdzie my też jesteśmy. Zapraszamy, obok jest fotowódka, można sobie zrobić bardzo eleganckie zdjęcia. Przypominam, że to jest 66 wydania, więc efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na naszej internetowej stronie. No jak Państwo słyszą, jesteśmy przy promenadzie, więc jest tutaj głośno i się dzieje. lptpolskieradio.pl, na tej stronie internetowej można głosować, używać też naszej aplikacji, ale to po 22, jak już to 66 notowanie nie będzie miało żadnych tajemnic. Zastanawiam się, czy można poruszyć bardziej Międzyzdroje, kiedy trwa Festiwal Gwiazd. Wydaje się, że nie, ale podejmiemy tę próbę. Metallica, Lux Eterna na 12. Lux Eterna, czyli światłość wiekuista Metallica na miejscu 12, 66 wydania listy przebojów Trójki. Zanim piosenka z miejsca 11, to jeszcze goście, goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, przedstawcie się i powiedzcie, skąd przyjechałyście. Kasia. Do mikrofonu mówimy. Kasia, przyjechałam ze Śremu. Kalina, przyjechałam ze Śremu. Jesteśmy siostrami. No dobrze, siostry przyjechały ze Śremu. Rozumiem, że na Festiwal Gwiazd. W roli gwiazd. To przypadkiem. To zupełnie przypadkiem, tak? Jesteście gwiazdami Śremu. Pretendujemy. Dobrze, dziewczyny, jak spędzacie czas w Międzyzdrojach? Dopiero dzisiaj przyjechałyśmy. Do mikrofonu. Przyjechałyśmy dopiero dzisiaj. Niewiele zdążyłyśmy zrobić. A, no to dopiero początek waszej tutaj przygody z Międzyzdrojami i z Festiwalem Gwiazd, rozumiem, bo też jest jakaś atrakcja przy okazji, na prawda? Na pewno. Okej. Okay. Na plaży już zdążyłyście być? Przez chwilę byłyśmy. Przywitać się z morzem. Tak. Jak? Nogi zamoczone? Zamoczone. Słuchaj, kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy naszych rodziców. Okej. Okay. Pozdrowienia poszły w eter. Dziewczyny, byłyście kiedyś w Amsterdamie? Nie. To ja was teraz muzycznie zabiorę, a tak naprawdę zabierze was Anita Lipnicka, bo piosenka Amsterdam to jest miejsce 11, 66 wydania listy. Bardzo dziękuję za waszą wizytę. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Serpentyny trosk, koło